nagyon fölkapja az ember egy ilyen mondatra a fejét, hogy köszönöd, hogy szabad maradtál. Azért 25 éves pályafutás után azt hiszem mindenki irigyel egy ilyen mondatot, és szeretné így élni az életét. Hát az embereknek köszönhetem, hogy eltartottak. Azt is mondhatnám, hogy kitartottak, mint valami rossz ribancot. De ez így igaz, hogy nekem még nem kellett játszanom. Igazából egyetlen dolog volt a 25 év alatt, ami, illetve kettő most már, két dolog volt a 25 év alatt, ami úgynevezett szerep volt. Az egyik a Kopasz Kutya című film, aminek a dalszövegeit, azokat én írtam, az egyik főszerepet játszottam, és a forgatókönyvvel is dolgoztam. De nem az én életemről szólt, meg nem magam választottam, és ha én csináltam volna egy rock'n'roll filmet, akkor nem ilyet csináltam volna. Ez nem azt jelenti, hogy azt rossznak tartom, csak az nekem egy szerep volt. A másik ez a Bolha a fülben című gyalázatos vígjáték, amiben egyáltalán nem volt ellenemről, hogy hajkurászok mindenkit. Közönség frenetikus nevetése közepette, egy kicsit bohóckodhattam, de igazából az összes többi dolgot azt magam választottam. Vagy magam írtam, vagy magam fordítottam. Ez azért hihetetlen. Szóval, hogy 30-valahány lemez ezen megjelent 7 könyvem, ami már az én nevem alatt úgy értem fordítások, és önálló munkák, és mindenfélék, és nem tudom, hány előadó estem, Néger, Bluestone, Rolling Stones, Jim Morrison, zenei estek, ami nem a saját zenémet játszottam. Igaz, hogy így marad, ez volt az egyik dolog, hogy egy bizonyos kicsi réteget mindig érdekelt ez a dolog, amit csinálok. Másrészt azzal, hogy állandóan újabb és újabb dolgokat tanultam meg, ezzel nem az önismétlés útjára léptem. Tehát nem a Mataharit vagy a Kopasz Kutyát kell játszanom 20 éve később is, hanem vannak olyan dalaim, amelyeket nyugodtan játszatok, amiket szeretek, és új dalok. Legfeljebb nem annyira ismertek, mert ma már teljesen megváltozott a világ. Ezek közül nagyon sok van, sokkal jobb dalok, mint a 20-25 évvel ezelőttiek. Mégsem fogadják el őket, mert csomó minden megváltozott, de én szabad maradhattam, és nem kellett rádióban, tanácsolták, hogy rádióbarát számokat írjunk, hogy a Juventus vagy a Danubius rádió lejátszasson. Azelőtt a kommunizmusban sem játszották a dalainkat a rádiók a tartalmuk miatt, most meg a szintén azért nem játszák, mert nem tudom, én a Tátrai Tibinek 7 perces gitárszólója volt a Menj vissza vándor, nem lehet két hazá című számba, akkor azt nem lehet rádióban lejátszani, vagy én írtam 15 perces blúzokat is. De szabadok maradhatunk, és egyik dolog hozta a másikat, és a következő 3 év az teljesen tele van. De attól is, most még már az is lehet, hogy a negyedik is, tehát tervekkel tele van, és most már ez a szabadság, ez úgy látszik, hát egy olyan dolog, ami nagy kihívás, tehát, hogy a szakmában, más területeken, szintén sehova nem tartozó politikai, vagy klikcsoportokhoz, vagy nem tartozó emberek vannak körülöttem, akik ilyen a könyvkiadó, ilyen a lemezkiadó, a koncertszervező, akik hát szintén nem tartoznak is sehova, és azért lassan-lassan kiválasztódnak bizonyos emberek, és ez nem a szerint történik, hogy ki milyen politikai hovatartozású. Én nem vagyok hajlandó embereket megvetni, vagy diszkriminálni azért, mert jobboldaliak vagy baloldaliak. Én mondjuk nemzeti liberális lennék, mert a magyar kultúrát tartom a legfontosabbnak, de nem zavar az, hogyha másnak más a véleménye. Tehát így ilyenek kevesen vannak, mert mindenki szereti a hovatartozását fitoktatni, meg hát akkor csorog is egy kis pénz. Ez nekünk nem igazán szokott sikerülni, de én nem is vagyok megsértődve, mert nem ez volt a cél. Tehát amikor betiltották a számokat, vagy botrány volt, vagy engem kitiltottak, meg följelentettek, akkor én nem voltam megsértődve. Tudtam, hogy én ellenük mentem, vagy pimaszkodtam, vagy beszóltam, és tudtam, hogy ezért ez jár. Az az érdekes a dologban, hogy ugye itt mindenki üldözve volt. És amikor véget ért az előző rendszer, akkor a Beatrice együttes kivételével csak nekünk kerültek elő betiltott dolgaink, az egész Kopasz Kutya nagy lemez 93-ban jelent meg. De hát az se volt olyan üldözésé, hát szóval szabad tudott az ember akkor is maradni, mert koncertezni valamennyire lehetett. Annyi volt a nagy probléma az, hogy az összes pénzt elvették, tehát százezreket adtak el különböző lemezekből, Vadászat, első nagy lemez, második, harmadik, és nem kaptunk érte pénzt. Ez a mostani lemezpiac, ez már nem annyira érdekes, tehát anyagilag. Ez egy korrekt dolog, amiben én vagyok, de hát erre, ez, ebből nem lehet megélni. Viszont az ember publikálni tudja azt, amit akar, és van 5-6 ezer ember, aki ez a dolog érdekel, és akik nem másolják le, hanem megveszik évről évre, 4, néha leesik 4 ezerre, és 6 ezer föl is sosem megy.